سی عرب راوڑو واقعات او تزلیات کہب و مریم پسی توہا راوڑو تزلیات واقعات دغسی برخان پسی شعرا راوڑو جدی که انبیاء و احوال باول باب دے تمہید دے انو آیاتونو کی اوغی کی دا قرآن صداقت بیا تسلی پیغمبر لعلگا ابیا زجر پیراد دا قرآن سرا تخویب او یو دلیل عقلی ذکر کئی مناسبت تواسین میم دیتا مقطعات ہوئی مقطعات سمانا کٹ شوی کٹ کلی دیگانا توا حرب حوسین میم دیچتا دو پورا پورا سیبتونو نا کٹ کلی دی لکا توال دلا قدرت تویلش اغین اتوارا وسته او سلام اللہ نم ده سلامتی آور کئی کنا اغین احسین را وسته ری امیم یا مالک نده چه اللہ زبت ده دارم شه مالک تزمک و تزمان نو یا ده مجید نده اللہ دیر لوی شان والا دیر لوی بزرگی والا مده اشاره ای داسه اشارات دیتوی اصل مطلب اللہ تا معلوم دی پل سوک دیب مانا نکوی ادا چه بشت بیانی کن داسه اشارات دی کدا مطلبی تلک آیات الكتاب المبین دا چه اور تاسو آیاتنا دا کتاب دی ادا سی کتاب دی المبین جوازح دی پخپلا ایت لازمی مانا ہوئی پخپلے صفتی یوشے کی نوست بیان ادو ایم مانے متعدد المبین وضاحت کون کے دے بیان کون کے دے خلقتا اسلام دا ہدایت تپارا دا تصدیق دا قرآن شو تعریف دا قرآن شو چو گورا قرآن دا سی کتاب دے چی مبین دے دنیا تا صرف دے دا پار را گلے چی خلقو تا بیانو کی خلقو تا مسئلہ واضح کی اوا خلقو کی خود چی خاموش بس پروت بئی سو توائے ما گڑا جدرہ نہیں پزے پرتائی بس سو توائے ما در رد کی اللہ پاگی خلقو چغید قرآن نیس پیدا وانوستا پیدا شو لوی شو پنا شو وہ خبر نشو چی اللہ سویلی دی و سوائی داغس خبری دی ایس نہ خبر نشو تکہ دا اللہ خبری و قرآن کی دیگا انبال کتاب کی بنشتا نمبین کتابی اپری خودا دا سمر اللوی دا ظلم خبر دا یو پلا اصور اللوی دا قہر او دا عذاب خبر دا چلا ایمارا لے گلے چی دے و بیان کی اخلقوی نا اجازت نشتا ټول بوج پیغمبر باندې پریوت کنه چې ناکا بندي وکړه سوی جنبه بیانې نبی له سلام باندې وکلا بوج دمر راغې چې هغه وي ځان ورځوم ځان هلاکوم الله وینا په ځان رحم وکړه زه خلق د وجنه خلق سي سوک منی و دی منی کن منی نستان و دا تپوس نکی لعلکا باخع نفسکا اللہ یکونو مومنین شاید اے پیغمبر تعالیٰ کہ ان کے اقبل زان لرا تدیو جنا چیدی ایمان نراؤڑی تب زان حالا کہ تدریر اشارہ دا اغزان حلاکاو نا خدا منگتا اللہ رب العزت تو پیغمبر حمد بیانی چیر اغپا دی مسئلہ اغپا دی دعوت اغپا دی تبلیغ کی دمرد حمد نکار اغست دے چماو تاوی جزان وجنی دینا پا لبلا مرتبہ ہو نہیں کنا خا تکیو سڑے تو ہوئی نہیں چی سخت گرمی خا الگی آئی کودائی کئی کودائی کئی اخوالی پی بائی گی یا میں اٹول خوشتی خا الگی آئی چی سو کیوئی نوی یہ لکھ ازان واجنی دیکھر میں تاو گورا استا دیکھار تاو گورا ارامو کا سوری تلال شا بیا بے اوکے کار نخلاسی گی تب اخلاس شی دا مقام دیکھا قرآن مطلب سدے منگتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد مجاہدہ او بدین کے دیر لوے کوشش او سعی دا مطلب دیکھا چی اللہ و توی ذان و بخعا بخعا ستوی باخعون بخعا بخعا دیتوی چی اصلے علالکی کغوالا لی کمیخالا لی کارشیلا لی نظمر زور ورکی چلی لی چی اپلے دا خوراکی او یو رکھ دینا غپا کیا لال کی یسو بہت دیجی تا دیر دور دو ہوئی نسا اللہ خدا گئی تو ہوئی چی کم رگونا دیو پاگی کیوینا دنو آکاٹ کا باسا نزیر پسی گڑ گڑی تا لال شی اگی تا گڑ گڑے ہوئی دا سے لکھتا باز پیپونا نہیں دا سی مثال ہے خان قال لك باخون نفسك ادمر زان هداکه زگا چدی ایمان نراوی الله یکونو مؤمنین زگا چنزی دی مؤمنان دایو تسلیوا قال لك باخون نفسك انن خلق حال گورن اغزان لدوم را زور ورکاو چی خپل صحت پی خراباو پل بدن پی قربان کاو تو قرآن پی اظہار باندے خوا ادی پی نن دا سی سار بشو تا دا قرآن پا دی کتمان باندے چی دا قرآن نبیانی او پٹکڑے دے او دا خلق نے پناہ کرے دے سم غٹ شو سم سار بشو خواہ چوی نی مولان کنا زان تبا خپا شی چی خودے چی دا دی سخوری نو چی منگتاو موئی کنا خواہ اسی لکلی جسم کو موٹا بناو لکھ داوے عزیز بیدتیان نتا بوزو کا دادا غیر ڈاکٹران دی چیدی زن پس غٹ کرے دی بی غم ناس دیا کورا چا سر غمی نو آغب کی وخن کی آن سر بی دی سر غم نشتا نو نو سر دا زن غم شتا نو سر دا جان غم شتا دا سے چی با خلق دیخوا دا سے غم خلق دی دنیا کی اے تر کمی پوری و تا بی غم ہے و در باندی عذابو نرا روان دی خلی تا ٹوکرے واچوا تا ان شان نزل علیم من السمائی آیتاً اللہ ویزہ کول شما آزہ فارس کول شما کچر زمان فخشی زو غالم نازل بکم پدی باندے دا اسمان نا یو عذاب دا خود زمکی عذابو ندی کنا اللہ وی دا اسمان نا با نازل کم آیتاً یو معجزہ آیتاً یو نخاد اخپل قدرت نازل کلیو کنا چا باندی زلزلی راغلیو یعنی چا باندی توفانون راغلیو چا باندی چغیز تلی شویو یعنی اب اس طول لڑو ختم نلاوی چا مالا خو چل رازی وزلت آناکم لها خاضعین او بگرزی سٹونا دی خلقو زماغ عذاب تا زنن او خطا تابیداری ستوئی تابیداری چکلی او سلی بلتا سر خطا کی نو دامان آئی وی سر او تکاتا کنو تابیدار شکن خواب داغا خبری وی قبل کوی من لکن نگور آناک دری مانی را دی یو خو معنی ده سرطونا جمع دو عنق دا سرطوی او سرط کتا که دل علامه ده زلت تا دا سی با زلیله شی ادوه معنی آناق معنی صاحب ده کشاب وی روح المانی وی جماعات او بگر او بگر دی ده دنیا نالوی لوی جماعاتونا دلوی لیر ڈلی او پاٹے کاغا دینی دی او کسی آسی دیم ٹھول او بگر لہا خاص بغین آجز تابتار او در این مانا کی آناکم رؤساهم ساداتهم او بگر دی دی اغا مشران دی اغا لیڈران دی اغا حاکمان دی غاب سران دها خاضعین دغی عذاب تا و دغی نخید اللہ دا قدرت تا جزی کو ان کی دا سکارو سرکولی شما اللہ وی خواب و ان نشأ مانا کی ان نشأ ایمانهم او سرد سمانا کچر از اوالم چد دی ایمان دی ایمان راوڑی نبز زبا دغسی و تقبلی و قدرتی نخوخی ما کرشما حدیب داسی عاجز لالی چی بیا بارو ده مسلی نفذی نا داسی بول لالی سرطو نوی که تکلی کنا فاللہوی ده دیمان نوارم نبستا مطلب زکا پی زبردستی نکو ما ازور پی نراولم چه زما ده دی ایمان اراده ندکلی چه دی ایمان روڑی خواه بلکه اراده دکلی چه دی با ده دنیا دغس بی ایمان دی دامان خود ده سوال پیدا شوم دا ولی منگا خوچه اورو سوره ده اللہ ده شان پا بارکین دا اورو چه رحم زیاد تے فضل زیاد تے مہربانی زیاد تا دا اولا چرے چابان ظلم زیاد تے نکی او دل تے ہوئی چے تدی خلق دی ایمان ارادہ مان دکڑے داولی نور پسی وجہ بیانے چه اللہ وی زکا چما د دې د هدایت لپاره ټول دارو ګولې تمام کړو هدایت لپاره چې کوم اسباب یې غوړل ما ورکړل لیکن اغیس پا بتا پوانشو اغی و تاو نکاتا اغی و تا توجو نکلا اغی پی غوارو نکو ناللہ رب العزت وی زکما آغا حکم دیجی ختم اللہ علا قلوبهم چلا مور لگو لیکن علا قلوبهم نو خلقو جدا واری دو ناغی خود قرآن پا مطلب نپوی دو نپوی گی ناغی دو سوال پیدا کو چی خواہ چی موری پیو لگاو نو بیاتی سواری بیاغی تسو گناہ دی چی جہنم تبی بودی قرآن کتاب قرآن دی تدی پار خبر کی دمرا گنجائش دی اب دمرا پیچی دگی دا دمرا قرآن کتاب کو بلنشتا دی چی قرآن ہے یہ کنا چی سوالونا جوابونا دا سوالو کنا خواہ ادا عام و خلق و سوالو چگو ریو پل اللہوی چی ماولا حضرونا بن کلوم ماولا سترگی بن دکلی ماولا وگونا بن کلوم نوی اللہ چی بن دکلو نو بیاد سواری ابی اوی جہنم تا ہم بوزی دا دی خلق و خالی اللہ رب العزت وی چی پاگلانو پا خبر نپوئی گیا نو ورې چې شملې اوس کړی دا خو یما تاسو ته د دې حال بیان کوم د دې حال مې بیان کوم د دې حال څه دی د دې حال دا دی چې کله به زیتا یو حکم راغی د الله طرفنا امر براغی الله طرفنا دې به انکار وکړو چې مونږ نه منو قرآن نے انکار دے پیغمبر نے انکار دے قیامت نے انکار تو معجزاتوں نے انکار نمنو نمنو وقت آو اگر انکار ورسر دا سے چلو کو دا سے چلو چی ہر سی والا ختم کلکا ہر سی والا ختم اللہ رب العزت منتا دید حال بیانو کو چه دی خلق و حال دتا ہوئی ما دیده دی خپلی با دمالی و دا گمرهی و دا شیطانی دا وجینا لار ختم دین امید نشتا دی مونگتا حقولی مونگتا سپتا ہوا مونگتا خود دا چاہ دا دل حال ندی معلوم دا چاہ دا مستقبل حال ندی معلوم چه دی با ایمان روڑی کن با روڑی دی با جنت تا دی کدو دخت با دی مونگتا سپتا دا اللہ تا حبتا وکنا نمونگے خبر کرو چیزی خلق و بحق کی دتا ہوئے ما اغدار چیزی درون بندی سترگی بندی دی وگنے بندی سمن بکمن حمیون داولی در دیخ پلو بدا ملو پوجبان دیول ٹولا کی دنو اللہ تا نسبتو کو چیزا تادا سے اکلو جیزا خدا نا نا او دې دا خسته مثال لکه خو بس دی او شی دی خو یا جسمانی بیمار او یا روحانی بیمار یو سره جسمانی بیمار دی تور دیړی دی شوګر یې دی خطرناک او چې ډاکټر وته وی چې دا شی به نه خوري دا شی به نه خوري دا شی به نه خوري ناغوی یرا دا خود تا ما تا یاد کلو دا خود ما یرو موری کده با بل سن خورما بی دا غٹی وخی نا ابی دا بریانی نا ابی دا خوگی چای نا چینی با خورما پا پکو پکو بای خورما دا خود تا ما تا یاد کلو دا خود ما یرو انو چې دې ځا چلوي کنه او سو وخت تیر شي نو لال شي چې کپلا ډاکټر و تاسو وي وي بس د دې علاج مو کوي درې دواې مور کوي او چې سغوالي ناغول ورکوي بس دي ختم. نو دا چې اکړی چې ډاکټر راګر کړی چې ولستا غغغه تا مونږ له سره هلاکو تا مونږ له سره تباکو چې دل سمور کوي دي ختم دي نه چانه دي کړولې هغه پوي چې ډاکټر ته ګنا نشته دا خو ده ځان سره چې څوکړ نو یې کړو او ډاکټر سره دې خدای خوشي چې مونږه خبر کړو دقه حال لخه دې چې سکړي ځان سره نو دې کړی او خپل هم خبر کړو چې څه وته وایې ما او سره یې خنه ده ښه فرې دې بس دا مطلب زمور ښه نو ګوره مرض بیانې وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث وګور د دې جرمونو ته وګور د دې ګناهونو ته وګور نظر له دې خلق ته سو ذکر سو بیان او سو نصیحت د رحمان ذاتنا ګورو ته رحمان ولې ذکر کو چې الله چرچا سر زیاتې نه داغه رحم له رحم من الرحمن دی محدث نوې او تازه کله نوې تازه خبر راشي قران کې دغه سوره فرقان کې نوې او تازه خبر رااله چې تبارک الذی ګورو ته نوې خبر رااله چې برکت والے څوک دی الله دې توبته دا ځکه راشي کنه حضرت ایوارو لشی حضرت بیان کلیشنو الا کانو آنو معرضین پس دی داغینا مخلون کشیم چی داغو نمانو داغو زمانگ دو دین نخلاب تا دا مشران نخلاب تا دا استازان نخلاب تا داغی مونگ تویلی چی گوری دا خبرو نمانے إلا كانوا عنه معرضين ورود دا مرض دی کنه ها چې دا سمرض دی پچا کی کنه نو دا ټول قوتونه به ختمي کی نه و ګناه سترګې ارسو به ختم نشي دا ګناهونه کوي من ذکر من الرحمن چې الله سمره لوی احسان کو په خلق باندې او د خپل طرف نه وته یو ناشنا خزانه او هدایت نامه راولی گلا عذیب اس آسان کار دے نمنو الا کانو عنو معرضین فقط کذبو اللہوی دروغ جنیے کو زما کتاب دغسی دروغ جنیے کو زما پیغمبر وسیاتیم انباو ما کانو بیهی استحضئون اللہوی زرد چرابشی وقت دیر نده وطا خان اس خود دیر لگ وقت پاتی دی وسیاتی ام زرد چرابشی دیتا انباو ما کانو بی استازیون واقعات داغی چیزی بار پورٹوکی کولین انجام داغی چیزی بار پورٹوکی کولین اللہوی تسوی چیزی سا انجام نشتا چتا ز دین په هر خبره پور ټوک او کړه پچمو ز او کړه نو لې زیو سپوسنی د دیو سنتی جنې خامخا به انبا هغه حساب کتاب او سزا او جزاء تویل شي چې چا عمل کړي نو بدله بولن شي ورکولې انا ډیر زر دې اوس یاتی يم چې قیامت ته دیور پورو ٹوکی کولی نو سوال پیدا شو چیرا راضی با آو قیامت کی راضی با او دنیا کے ڈیرے مزے اوکڑے نو ڈیرے مزے داگی خلقو خوا چی سور بی دین دی کنا نو دمرا دو دنیا خوش آلے مالونا دولتونا اولوی مرتبه او عهده او په ملیونو باندې کورونه فوتو. الله اور پسې دا دلیل ذکر کړي کې ډیر مطلب نه دی ښا نو یو مطلب پکې زار چله رب العزت وی په دې مه خوشاله ایګا د سپرلی گیا دا د سپرلی گیا دا ښا ته دې زوره وخت نه دی دیبام قیامت کې وی چې الله لم یلبسو الا عشیه او ضحاها مونږ دنیا کې وخت نه تیر کړی مونږ خو په مړه خېټه باندې ډوډۍ نه ده خوړلې وای اوس به وخوري که نه ښه هغه په مړه خېټه به اوس خوري ښه ما یکلون فی بطونهم الا النار او یا سحر و مازیګر بس د دنیا دا وخت به تاسو وی چې یا سحر و یا مازیګر یا الله او لم یرو الا الارض این گوری خلقو دی زمکی تا او خاص کر پس پرلی کی اس را روان دکا نخوا دا اپریل او دا دیر خیستا سموسم دکا دا زمک اخپل خائص را پریدی وزینت سمناوی تن جوڑشی نلاوی دیتاو گو رکن کم انبتنا فی آمن کل زوجن کریم سمره مون زرغن کړی پدې کې هر قسم جوړه تازه تازه ندی تا ګور دام زوجین کریم دیکھا دا څه چنن چاته ګورې او تو تپسخیږي او خوشحاليږي او کته او تنشي چې دې اس کمې نشته دې توبه نه په خپل او نه د هغه په اولاد باندې هر سړی ته بے نرخصی دنے دیکھا نلاوی دقا من زوجین کریم دیکھا جدی تا گورن دے زمکی تا ولی نگوری از زمکی دے شنو پوٹو تا ولی نگوری دے که خو سواب دے ازی باندے خو نظر تیزی گی شنو پوٹو تا قتل خوا نزی تا گورا کنا خوا اوغی تا مگورا اگه که ثواب نشتا ده ناشکری با ده نکیه گی چوی بی نکن ناشکری با ده نکیه خواه دا خلق ده کن خواه یه روی ده نظره کیه گی ام نا توبه توبه خدای نیو ده دیمت لب ده پارا چه با ده زمکی تاو گورا و ده دیده شنوالی تاو گورا ده دیده فصل تاو گورا ده دیده گلونو تاو گورا ده دیده باغونو تاو گورا دقا سے حال دا دیم دیخا تو خو گوری نن دیر خوشحال دی دیر پا مزد دی و یو رز را روان دا چی بیا بے بلشان تیوی نیخا ترس با دی پیرا دی ترس با دی پیرا دی دا سو وقت را روان دا دویم مطلب دا دی چی اللہ وی یو قسم آیاتون دا قرآن دی چی مخی ذکر شو من ذکر من الرحمن محدثن اغیط آیات قرآنیه وی او بل آیات تکوینیه دی چه اغیط عقلی دلائل وی نمخ که وی چو گورا دا قرآنی آیاتو نو نینکار کئی معرضین مخڑی سنا چه دیتا سا جت مڑا دی کس دی وی نا اللہ وی دقا سی زماد آغی ایاتنا چه آغا عقلی دلائل دی داغین امم خلون کی دی عبرت تینا ناخلی چه دیتمو کی تاو گوری او دا دیده وچوالی تاول اگوری چه دا پا اڑکے سامنکے او دی کسنگوا اچه وسو لارشی کنا دا سی خیستا بخکاری خوا نا اللہوی دغسی مثال لکھا نو دین عبرت دا دے دا عبرت دے چو گورا دا زمکانن دا سی خیستا دا چی یومیاش دو تیر شی ابی آراش او گورا کنا توبا توبا نو خراری پکی رواتی گی مرغی پکی دا سشی نمو میخوا دا قصحال لے دا دنیا دا خوشحالی دا و زوانی دا عرص چی دی لیکن ور پسې موت را روان دي چار سو ختم کی. ان فی ذلک الایه یقینا پدې دلیل کې چې الله بیان کو ډېر لوی عبرت دی. صحیح عبرت دی غزار چې ما کان اکثر مؤمنین کتا سوې چې ګنې په خوابه مؤمنان ډیرو اوس لګ دي نو اوس ډیر دي په خوا کوم دی مؤمنان په خوا چې دا کار په خوا نه جمعاتو نو نماز رسی وی انا ځاسه تدریسونه او سبقونه زاله څنګه وخت یو خدایته په خلق چې وخت به تیر کړو او ما کان اکثر مؤمنین نو په دغه قومونو کې اکثر مؤمنان نه پیغمبر اولی ځان هلاکه چې دی ایمان نه راوړي الله یکونو مؤمنین تتسلیوا کنه بل وان ربك له العزيز الرحيم او بشکر افستا غزات چکه نور دغه صفاتونه دل نه دردي مزات دغه صفاتونه یاد کړه دا دل ډیر دي عزيز دي او رحيم دي. عزيز ذيو قسم خلق د پاره دي تدي توجه بل پلا ده یورپ غاړه تا ده دا عزیز توجہ او رحیم دے دا ایشیا یا دی بے شکر افستا چی دین و غالب ذات تے زور اور ذات تے انتقام باخلی چاچے دنیا کی ظلم نکڑی دی کفر و شرک اکڑے دے نو اللہ عزیز دے خلاصی اتنا انتقام باتے اخلی سزا باور کئی خواہ او رحیم دے پخپلو بندیانو باندے پاغی برحم کئی پاغی او فضل کئی اغیل با نجات ور کئی او دے دوارو سی بطنو کی در سور شعراء ٹولا خاکرہ وستخا ٹولا شعراء خلاصہ صدا نجات للمؤمنین او حلاک للمجرمين دقل به اشاره وکړه تا تاسین میم الله پوی په معنا دې چې صدا الله مراد دې نظم پاره باندې اعتقاد دې تلک آیات الكتاب المبین دا چې اوري دا آیاتونه دې د کتاب واضح او یا وضاحت کوونکې لعلك باخع نفسك شاید اے پیغمبر پاک تو هلاکی خپل ځان د سده وجنا الله یکونو مؤمنین د دې وجنا چې دی ایمان راوړي ننه ځان محلا کوان تبان دې د غزي مواري نشتا ان عليك الا البلاء دا تبان دغه ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم استانه خدا د پوز نشی کیږي الا جهنم ول ډکش ان شان نزل عليهم من السماء ايهتن الله وکچری مونږه اوغالو د دې ایمان راولل نازل وکو پدی باندې د اسمان نا یو علامه فذلت اعناقهم لها خاضعين وبغردي سټونه د دې داغی عذاب دپارا زلیلا فاللہ ویدا سنکو ما داغی ایمان نگوالو ما آخو دا زبردستہ کار دے نا دا زبردستہ کار اللہ تا ندی منظر بلکہ دا خواخی خوا دا اکراہ فی الدین آمانا داو اللہ چا بانی زبردستی نکی اختیار ور کردے دے وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث نذرا لذي خلقتا سبيان سنصيحت الرحمن ذاتنا نوي او تازان ولي مخي كتابنا زار كتابنا توراة وانجيل زبور القرآن پاك نوي كتاب راغي محدث نو ډیرو خلقو دا امیدو چی ایمان براوڑی خلق باومن نوی کتاب راغلے دے او عرب وی کلو جدید لذیذ هر نوی شیر ډیر خوگی کنا نمون پا تمو چی دا باومنی اللہ وینا الا کانو عنو معرضین مگر دی داغی نذی مخلون کی فقط کذبون یقیناً چه درو جنے کا قرآن فسیاتیم امباو ما کانو بی یستازئون زرد چراب شخا واقعات و حالات اگا چی دیور پورٹو کی کولین قیامت برازی حساب کتاب برازی چی سمر دا قیامت واقعات تی اغیط امباو یا برازی خامقا دس شکی خبری ندی اولم یرو الی الارض اللہ وی دی خلق تم خوش آلی گا تنگوری دی دمو کسا اے خلقو عام مخلوق توی اے نگوری دا خلق دی دمو کسا کمم بتنا پیا سمرڑی ارزرگن کری دی منگ پدی کے من کل زوج کریم ہر قسم جوڑے تازہ تازہ دقصی دی خلق مثالم دے من کل زوج کریم جوڑے تازہ تازہ سمرخ ابو خاکو بیا چالی زیانا اس کو چی سترگی غرینو بینی بیخا سکبا گڑی گیا سکبا منڈی ہوئی سکبا سکے سکبا من کل زوج کریم کرنا تاس پر لی گیا ان نبی ذالک لایا یقیناً پدی واقعہ کی چلا بیان کو او پدی دلیل کے ڈیر لو عبرت تھے پدی باندے چ قیامت برازی ا دنیا او پنا کی گی فما کان اکثر مومنین او نو اکثر ز خلقنا مومنان ومخ کی امتن کی نئے پیغمبر ازان محلا کوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَبِشَكَ رَفْتَا غَزَاتْ تَي چِ غَالِبْ دِي انتقام باخلی سزا بور کئی تپوس بکئی او دیر مہربان دے پخل بندیان باندی دی باندی با رحم کئی دی باندی او فضل کئی دیر با دخپلو ٹولو نیکو آمالو یو پلسو یو پسلو الہ مالان حایتا بے حدا و بے انتہا اجرونا و ثوابونا بور کی خواه